forma de acertar, solo pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón, si te vas a quedar, no entenderé otro adiós. Que el hambre que tienes se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti, no vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder, no vaya a ser que me caiga otra vez. No verte en otra piel, vacío en el papel, mi rabia y mi sed. Espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega a marear. El tiempo no borra ni esconde tanta despedida, no busques más salida. No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti, no vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder, no vaya a ser que me caiga otra vez. No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti, no vaya a ser que me que l'acompanyia. Amb vosaltres, a Musicòpolis, amb Rafael Corbí, al Top 50, més les novetats discogràfiques presents en aquest espai. Ens ha acompanyat Pablo Alborán en Nova i Acer, i ara ho està fent Kelly Clarkson. La seva cançó es diu Love So Soft. Hey, hey, every kiss is a door. Can I knock on yours? Can we knock a little more? If a touch is a key, keep on twisting, keep on locking, keep on turning me. Let me in. I wanna be closer to you, let you under my skin. If I let you in, you gotta be careful with it, let me tell you again. Hey! Love so soft, you ain't had nothing softer. Break it, then you buy it, and it's sure gonna cost. Comencem amb les novetats de la setmana, el tema de Calo, amb Canet Méndez, això es diu Me gusta cualquier plan. Que siempre que pueden muerden manzanas. No creo en tonterías de cuentos de hadas. Mi cuento perfecto eres tú. Yo no he venido a prometerte el cielo, ni a ser tu príncipe azul perfecto. Prefiero demostrar mi amor comiéndote a besos. Me gusta cualquier plan que lleve tu nombre. Me gusta cualquier plan, no me importa dónde. Me gusta cualquier plan que lleve tu nombre. Me gusta cualquier plan. No sabría cómo explicarlo, lo que pasó por mi cabeza al verte, pero fue algo así como inmediato. Me enamoré para siempre. Y es que me encanta todo lo que venga de ti. Oh no, no me hace falta nada si te tengo siempre. Let's make up our own minds. We've got our whole lives. Let's see and decide. Decide. And I will still be here. Stargazing. I'll still look up, look up, look up for love. Stars don't disappear. They keep blazing. Even when the night is over. And I will still be here. Stargazing. Dues cançons més del nostre Top 50, les cançons més destacades de la nostra programació, amb Stargazing, el tema de Kygo, al costat de Justin Jessou, i aquest de Jason Derulo, amb French Montana. La cançó, la recordeu, es diu Tiptoe. Tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left right, do it just like that. All tight when you tiptoe. Hey yo, God bless you from behind it. One hand up like the Heisman. First class seat when you're riding. Body my way, can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. Looking like a disco. Who that be? In that drop, be my sorry. Who that be? Blowing gas at the Rari. Fresh vanilla smooth like a 100-year wine. And I sneak up from behind. What's your name? What's your sign? Huh? Wine for me, darling. You wanna dock in a fly out? Wine for me, darling. Baby, you wanna lease, rent, or buy out? Wine for me, darling. That money keep blowing. Swat, shorty, tip tongue. Got your left cheek showing, mama. Tip, huh? Bring that body in my way. My way. Can't take it off my breath. Look like you do ballet. When you tiptoe, when you tiptoe, say it's Sunday. Say something when you tiptoe, when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe, when you tiptoe. Hold tight when you wine for me, darling. When you move your spine, it's alarming. Així hem escoltat la llista i així escoltem les novetats. Us les presentem. Dues cançons a la llista, una de l'actualitat musical. És la presència de la cantant murciana Ruth Lorenzo i aquest Loveaholic. Tell me me how long till we meet again. Cause how I long to get you undressed. Let's just get right down to it. And if I'm uninvited, I hope you know that I'm coming anyway. I want that high that you give to me. Time is too precious to waste. And I need to get some of your L-O-V-E to write me another song when my mind. Dues cançons que ens arriben a continuació d'aquest Top 50 que us creem a Musicòpolis. Pink, amb la cançó What About Us, i en català, Miquel Abres, La meva ànima va marxar amb tu. We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets, pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? To be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. Enough is enough.

Les cançons i la música que et portem a través del nostre espai a Musicòpolis, amb la millor música i la millor companyia. I sempre volem estar al vostre costat, ja que hem escoltat la música en català que ens aportava amb aquesta darrera cançó en Miquel Abres. Què tal si escoltem una altra de les novetats, en aquest cas, novetat de casa nostra, una de les cançons que ens arriba i que ens aporta en Roger Pistola. La cançó, la novetat del nostre espai, és la cançó que porta el nom d'Estornell. Hi ha coses que no sempre tens present. La simetria dins un floc de neu. Sincronia com els estornells. És tot tu, tota sa vida, tots i cadascun dels moments. Hi ha dies que no importa fer res més. Deixes passar el temps. Te venes cap lo que has fet malament. A un atac de riure en qualcú dels teus. És tot tu, tota sa vida. Aprecies tots i cadascun dels moments. Persones que no sempre tens en ment. Penses més dentista fins que tens mal de dents. La nina que te feia estar content. Pentur que el que dia te farà un maler. Però per tu, què significa? Saps tu, però simplifiques tots i cadascun dels intents. És tot tu, tota sa vida. Aprecies tots i cadascun.